عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما دوستان شنونده برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 27 آبان 1391 خورشیدی برابر با 17 نوامبر 2012 میلادی، میزبان شما هستیم در رادیو البرز دانمارک. نخست پوزش ما را به خاطر تأخیری که در برنامه امروز به وجود اومد بپذیرید. این تأخیر به خاطر اشکالی که در سرور رادیو خارجیان وجود داشت که به کمک دوستان برطرف شد و برنامه را آغاز میکنیم در حضور شما همراهان گرامی. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. در ضمن برنامه امروز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان همراه با گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. علاوه بر اون برنامه اردوی سالمندان که هفته گذشته در 20 کیلومتری آهوس برگزار شد گزارشی خواهیم داشت و اطلاعی در رابطه با موزیک کردی در شهر آهوس و همینطور اطلاعیه‌هایی در زمینه نشست در کوپنهاگ در رابطه با به نفع کارگران ایرانی و همینطور نشستی در پراگ پایتخت چکسلواکی هست، چک کنونی، در رابطه با جنبش دموکراسی خواهی ایران و همینطور نشستی امروز در شهر پاریس هست در رابطه با انجمن دموکراسی خواهان ایران که نشست 65 خودشو برگزار میکنه. همه اینا در طول برنامه امروز رادیو البرز. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز.

و در جهانم فراوونه، هرچند که وقت ما کوتاست و نمی گنجه که ما همه رو بگیم، اما تلاش می کنیم که تا بتونیم این ساعتهای کوتاه در خدمت و مفید باشیم. بله، با داشتن شما دوستان نازنین که همراه ما هستید. شنیدم که آقای مایل کوهن هم برگشتن رو پستشون، خیلی خوشحال شدم. هر مطلبی که بنده براتون تهیه میکنم میخونم، میبینم که یه هفته بعد یا چند روز بعد عکس العملش رو در جهان میبینم. این نشون میده که ما واقعا جلو هستیم. درد و رنج انسان رو نجیب و شریف بار میاره در چنین شرایطی که قلم نجیبانه و شرافتمندانه بیشتر از هر تیغی کار خودش رو انجام میده. برای همین با وجود داشتن 60 کانال تلویزیونی و رادیویی، وقتی که برای ما میذارید یا بالعکس ما میذاریم، از شما میخواییم که به خاطر آیندگان خودمون توجه داشته باشیم. توجه کنیم که هیچ کبوتری با حدسه از آسمان به ایوان خانه شما پناه نمیاره، که ما ایرانیان با این عطسه‌ها بر ایوان خانه سیاستبازان، نه سیاستمداران، سیاستبازان پناه ببریم. نسل گذشته امید به نسل آینده سپرده، چرا که نسل گذشته بر اثر ناتوانی جسمی و عقب ماندن و کهولت عقب مانده است. زمان دیجیتالی خودش نمیتواند خود را برساند، اما میتواند با اسلحه قلم در همین زمانی که هموطنان ما دور خانه کعبه را طواف میکردند بتونه کمکی کرده باشه. میتونن تجربه های خودشون رو منتقل کنن. نسل گذشته امید آینده سپرده، آینده‌ای که روشن و نوید دهنده است. این همه تحمل ما رسیدن به دموکراسی را آسان می کند. نسل امروز قصد از بین بردن ظلم را دارد، نه آموختن آن. این کارها، یعنی کارهایی که نسل گذشته انجام می دهد، راهکاریست برای آموختن و تجربه است برای قدم برداشتن. با همه پیری و ناتوانی و قدرتی که برای عملش نداریم، اما تجربه رو خودمون رو در اختیار نسل جدید میگذاریم. خیلی داستان ستم و ظلم در تاریخ ما وجود دارد. ما هم قبلا بسیار به اون اشاره کردیم. ببینید، هیچ اثری هم از اون نمانده. برای همین به آینده امیدوار باشید. حالا که وظیفه دو نسل رو شناختیم، مشخص شد که این دو خط موازی کجا می روند و باید یه روزی به همدیگه برسن، باید ما هم برای رسیدن این خط موازی تلاش کنیم. خلاصه آمار نشون میده که در سال 91، یعنی 2012، عربستان سعودی اعلام کرده که چقدر میتونه واقعی باشه، 62 میلیارد به پول عربستانی، 16 میلیارد و 500 میلیون سهم ایران هم در اینجا 5 میلیارد بوده، تقدیم عربستان سعودی در سفر حج شده. در همین زمانی که هموطنان ما خانه حج رو طواف می کردن، یک کودک 2.5 سالی در چادر زلزله زدگان آذربایجان بر سر سرما خوش شد. توف به غیرتتون، شرفتون، وجدانتون. سعودی ها 2000 نفرن که در پستای کشورشون هر کدوم پستی دارن. چندین سال ثروتمندان اول جهان آل سعودی ها هستن. پول نفت، حج، حالا ساختن مساجد در کشورهای عقب مانده، این بدین معنی است که پولی که شما میپردازید خرج 2000 نفر میشود که کازینوهای لاس وگاس، قمارخانه های موناکو، کشتی های تفریح، هواپیماهای شخصی، ماشین های آخرین مدل، 4, 5, 13 زن عقدی، 45 تا 125 بچه، هتل های 5 تا 7 ستاره، به چه بهایی به زیارت میرید؟ مگر موش عقل شما را خورده؟ عربستان پیشنهاد کرده که مسائل سیاسی از زیارت حج باید جدا شود. چطور عربستان به این نتیجه رسیده که ما نرسیدیم؟ شاید موش عقلمون خورده. اعتقاد و ایمان زمانی درسته که خدا را بهتر بشناسیم. محمد رضا پهلوی شاه سابق بسیار تلاش میکرد تا ایرانیان به آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا بدون ویزا سفر کنند و موفق هم نشد. ولی الان میبینید بعد از 30 سال این تفکر او دارد توی اروپا پیاده میشود. نه، من طرفدار رژیم قبلی نیستم، طرفدار یه جمهوری هم که نمیدونم پدرش آفریقاییست، مادرش ایرانی یا مادرش ایرانیست، پدرش قفقازی. اما آینده ایران باید تضمین شود و مسئله دین از سیاست جدا باشد. ما باید سفری به کشورهای عربی رو تعطیل کنیم. 5 میلیارد هر سال تقدیم میکنیم برای هر استان، اگر خرج کنیم بلوچستان، سیستان، کردستان. چرا اسم آذربایجان رو نمیبرم؟ چون اونها بازار تهران در دستشون است. بیشتر از اونایی که فکر میکنید میتوانستن به همزبانان زلزله زده خود کمک کنن. اما میبینید که اکثر آذربایجانی ها به سفر حج میروند. شاید 10 بار این را تجربه کردن. سفر حج تا اطلاع ثانوی باید تعطیل بشه، همونطوری که گوشت و مرغ و مواد غذایی ذخیره شده است. فقط برای سالمندانی که یک آرزو برایشان است باید این سفر آزاد باشد. از واردات بنجل ترکیه و چین باید جلوگیری کنیم. سفر به ترکیه هیچ چیز برای ما نداشت جز آباد کردن آنها. چطور کشور ترکیه فقط به ایرانیان بدون ویزا اجازه ورود میدهد؟ بعد دیدید که جمهوری آذربایجان کار ترکیه را اقتباس کرد و برای شمالی ها بدون ویزا اجازه داد. دیدید که شمالی ها به ارمنستان را ترجیح دادند. هر سال مسافران زیادی به ارمنستان سفر میکنند یا در آنجا زندگی و کاسبی را انداختند. حالا ما هستیم که پول خودمون رو میبریم بانک ترکیه. به کدوم اعتماد به آینده این کار را انجام میدیم؟ ما باید به اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا سفر کنیم و در اونجا سرمایه گذاری کنیم. در همین شرایطی که موش عقلمون خورده، یه جوان نابینای ایرانی به نام سیروس حبیب در انتخابات آمریکا به عنوان نامزد حزب دموکرات به نمایندگی مجلس ایالتی منطقه 48 قانونگذاری ایالت واشنگتن انتخاب شد. حبیب که وکیل تکنولوژی بزرگ شده در ایالت واشنگتن است، در 8 سالگی بر اثر بیماری نابینا شد. ما که چشم داریم کجا رو گرفتیم؟ آیت الله محمدی تأکیدی در سخنرانی خودشون گفتن ما در انقلاب زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن واشنگتنی، زن مسکویی همه را گرفتیم. ما پیروز شدیم اما به زن آنها طمع نکردیم. بسیجی ها باید همهشان را میگرفتن. آخونده حقشان بود که همه را بگیرن. با این طرز فکر این جناب ها ببینید چه کسانی بر ما حکومت میکنند. میگویند که ایشان میگویند که زمانی که موسی آمد همه اموال مردم حتی زنان فرعونیان را گرفتند. نماینده رهبر در استان فارس میگوید اینترنت از دست ما خارج شده، انسان طاهر پایان میشیند و نجس بلند میشود. شنیدن این حرفا مثل این است که آدم بره خونه یه نفر موش و قورباغه بخوره بعد بیاد بیرون بالا بیاره. چرا که ما انسان ها انقدر بیچاره شدیم که نمیگیم ما ترجیح میدهیم نو بخوریم ولی ما رو قورباغه نخوریم. ما وقت زیادی رو الکی صرف میکنیم، به چرندیات گوش میکنیم. اگر متوجه شده باشید هر مشکلی به کسانی که میایند و چیزی بگویند به هر شکلی میخواییم زیر پاشون رو خالی کنیم. یک تارنمای طنز خبری باز شده در ایران که میگوید اخلاص کنید، میلیاردری نه، کم کم از 1 میلیون شروع کنید تا دستتون باز بشه، وقتی مزه کرد میلیاردری کنین. بعد از ساعت 11 که در اینترنت تمنیسیم سعی میکنیم تغییراتی به وجود بیاریم، متنوع باشه و اگر شما هم نظری دارید با ما تماس بگیرید. ما با کمال میل پذیرایان هستیم. در بخش سلامت هم عوارض مهم در کاهش کوتاه مدت برای لاغر شدن که عواملی بسیار دردسر ساز دارد. استعمال دخانیات 2 نوع سکته، 14 نوع سرطان و 81 نوع بیماری به همراه داره. متخصصان تشخیص دادن که آدم عاشق عصبی پایداره. خانم زهره صابری مربی بسکتبال بانوان میگه برای گرفتن به جاهایی برای حمایت تیمم میروم تا اسپانسر ورزش بانوان باشند، اما آقایون پیشنهاد میدن که 2 میلیون کمک میکنیم اما در عوض تا آخر هفته با تو باشیم. این بخش از درد مربیان است، بقیه هم که شرمشان میشود فاش کنند. یک مرد هندی در حوادثم براتون میگم، یه مرد هندی که به همسرش بسیار توهین میکرد و زنم خسته شده بود رفت، اون نمیتونست جلو بد دهنی های خودشو بگیره، خلاصه دست به یه کار درست زد و زبان خودشو برید تا دیگه به زنش این همه توهین نکنه. دختر عبدالله دختر پادشاه عربستان عبدالله، خلاصه با موهای بلوند خودش ظاهر شد. او قبلا یه روسری کوچک سر میکرد. وقتی از این خانم عدلیه یا عادلیه پرسیدن که چرا حجاب تو برداشتی، گفت که حجاب و ازدواج دختران زیر 18 سال با مردان میان سال و پیر از قبایل قدیمی عرب سرچشمه میگیرد. زنی که از رابطه شوهرش فیلم برداری کرده بود با صدا به شوهرش اعتراض کرد، اما اون انکار کرد. زنم همسر خودشو به شدت کتک زد. همسرم تمام فیلم ها رو در اختیار دادگاه گذاشت. انگلستان از بلغارستان تابوت میخرد. سگ رد پای پلیس در تابوت 3 انسان زنده رو پیدا کرد و 3 نفرم به بلغارستان برگردوندن. یه منشی ایرانی هم 3 میلیارد دلار وام گرفت و به کانادا فرار کرد. در این جریان هم چند نفر عوامل همدستی هم شناسایی شدن. مردی در ایران همسر طلاق گرفته و دختر 11 ساله خودش رو کشت، چرا که همسرش میخواست با مرد دیگری ازدواج کنه. خودتونه برای ورزش آماده کنید. ما نیاز داریم ورزش کنیم، ما نیاز داریم به یه مرکز فرهنگی در هر جایی که باشه. کودکان ما باید بیاموزند رعایت حقوق بشر، هنر، موسیقی، زبان و رقص‌های محلی، رقص‌های مدرن. خلاصه ما نیاز داریم تا آموخته‌های خودمون رو در این شرایط در اختیار کودکان خودمون بگذاریم. با چشمان باز در استان ایلام، در بخش شیروان، در بخش چرند اول هیلیلان 17,000 نفر جمعیت زندگی میکنن، یک مسجد ندارن و هرگز هم نماز جمعه در اونجا برگزار نشده است. بهتره بیشتر از زمانی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک در چین عصری از زمان که نیاز داریم به کار ببریم. وظیفه خودمونو براتون گفتم، یک قلم در جهت آگاهی نوع بشر، چرا که درد و رنج انسان نجیب چرا که درد و رنج انسان را نجیب و شریف بار میاره. جهانی که ما در اون زندگی میکنیم مشکلات بسیار است. یه عده با پیشرفت زمان همگام شدن، قدم بر میدارن، موفق هستن، تلاش میکنن. یه عده هم هنوز زمان قارنشینی هستن. ما نباید اجازه بدیم که این قارنشینان به حریم نسل آینده ما تجاوز کنن، مخصوصا ایرانیان که نیازی به این عقب موندگی ندارن. در این آینده که در پیش است امید داشته باشید، امید به جوانان نسل آینده. با مسئولیت‌های انسانی قدم اول را بردارید، سعی کنید در این قدم‌ها هم قدم داشته باشید. در این قدم اول برداشتن یک چیز می‌خواهد و اون عشق است، دوست داشتن، عشق بدون قید شرط. عزیزم، عزیزان، همیشه دوستتون دارم، با من باشید. شبا بیتاب و بیدارم، تو آرومی، تو در خوابی. شبم تاریک و خاموشم، تو خورشیدی که میتابی. یخم سرزم زمستونم تو گرمای تابستونی کبیرم خوش و لب تشنه تو قبری سر تو بارونی منم بی پر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی توی که نغم پردازی منم بی پر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی توی که نغم پردازی سفر باشم با تو هم خواد و هم آباد به تو با من نترس از من نترس از سردی دستان بخون با من بگو با من که با تو راهی فردا به من معنی بده باش منو با احیا کن تو به زندون تنهایی در و پنجره با کن به این دنیای بیرنگم بزن نخشی به درنگی که دلگیرم و افسرده از این دنیای بیرنگی منم بیپر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی تویی که نغم پردازی منم بی پر و بال خسته تو اما اوج پروازی منم شعر فراموشی تویی که نغم پردازی ورزش میکنیم، در هر شرایطی هستیم، نظم و ترتیب در زندگی باید برقرار باشه. یکی از این نظم و ترتیب هم ورزشه. ورزش رو همیشه گفتم از سر شروع میکنیم. قبل از اینکه ورزش رو شروع کنیم، هوای ریه رو در یک هوای سالم عوض میکنیم تا از هوای تازه اکسیژن بهتر استفاده کنیم. ورزش رو از سر شروع میکنیم، چرا که اگه بخوایم از پا شروع کنیم، میبینیم احساس میکنیم که سرمون تکون میخوره، فشار بهش میاد، ولی وقتی از سر شروع کنیم این حالت رو نداریم. ورزش میکنیم، از مراقبه شروع میکنیم. مراقبه بخشی از یوگاست. مراقبه یعنی مراقبت کردن جسم و جان. در بخش جسم با آرامش به حرکت بدن خودمون ادامه میدیم، کم کم حرکت ها رو تون میکنیم. اما در بخش جان، همون روح روانه، به برنامه های دیدار، لذت بردن از زندگی، نگاه کردن به بچه ها، به طبیعت، به آنچه که دوست داشتنیه، به زیبایی های فصل، این به ما نگرش ما به جانه. بر اساس دستور عمل هایی که برای کنترل و بیماری ها میدن و ما همیشه هم میبینیم که در مجله ها هم مینویسن که اگر هفته دورنی ورزش و فعالیت فیزیکی داشته باشیم، مخصوصا بانوان از ورزش خیلی فرار میکنن، سر باز میزنن، عدم تحرک و فعالیت فیزیکی، خطر ابتلا به مرگ زودرس، سکته مغزی، افسردگی، بیماری های قلبی، دیابت نوع 2 و برخی سرطان ها رو در بزرگ سالان افزایش میده. یعنی اگر فرار کنیم از ورزش، ورزش سرطان سیرین رو در زنان کاهش میدهد. برعکس، اگر ورزش کنیم سرطان سینه رو در زنان کاهش میده. یکی از دلایلی که زنان از ورزش میکنن، جلوی افزایش وزن خودشونو میگیرن، مخصوصا در سن یائسگی. افزایش وزن به مرور زمان، چاقی باعث ابتلا به سرطانهای مختلف میشه. در دوران یائسگی به علت عدم ترشح هورمون استروژن دستخوش تغییر میشه. آنانی که ورزش میکنن و مواظب رژیم غذای خودشون هستند، مانند سایر زنانی که ورزش نمی کنند، این تیپ زنها چاخترند و شکمی بزرگ سیبی شکل دارند، چرا که مردان چاقی گلابی شکل در شکم دارند و چاقی مدل سیبی خطرناکتر است. یعنی چاقی شکم زنان خطرناکتر است. یکی از مشکلات بزرگی که زنان بیشتر از مردان دارن، پوکی استخوان که بر اثر ورزش برطرف میشه. ورزش در هیچ شرایط و محدودیت سنی نداره. از کودکان تا سالمندان میتونن ورزش کنن. حتی زنان باردار میتونن ورزش مناسبت با بارداری انتخاب کنن. ورزش باعث شادابی میشه. کسانی که ورزش میکنن کمتر بیمار میشن، کمتر بستری میشن، و کسانی که ورزش میکنن شادتر از کسانی هستن که ورزش نمیکنن. ورزش کنید، وزن دلخواه خودتون داشته باشید، توانایی بیشتر، و غذاهایی که مصرف میکنید مواظب باشید کالوری آن بیشتر از فعالیتتون نباشه، چرا که جو اگر ورزش نکنیم نمیتونیم این کالوری رو از بین ببریم. ورزش رو جدی بگیرید. انسان را نجیب و شریف بار می آورد. پس برای این است که ایرانیان این چنین نجیب و شریف آمدند و سکوت می کنند. اما به خدا سوگند حق ما نیست این بابای بی عمل. بیاییم خودمون رو بی تیغ و ترازو در آینه ببینیم. راستی هیچ کبوتر نابلدی که از حدس و عدس از آسمان به ایوان خانه پناه آورده است دیده اید؟ ایرانیان چنینند، با هر عدسهی بر ایوان خانه سیاست بازان پناه میبرند و چشم امید خود را به آنها میسپارند. چه ناگوار است نوشیدن آب از پیاله کسانی که با ریا به دست ما میدهند. این رفع تشنگی از آب بی سرچشمه سراب است، سراب خالی. نسل امروزی چه میبیند؟ این تفاوت بسیار است. آنچه چشمگیر است امید آینده به دل نسل گذشته، شاید آینده روشن را نوید میدهند و همه تحمل و سختی ها دموکراسی ما را آسان میکنند. نسل امروز ما قصد بریدن زبان ظلم را دارد، نه آموختن آن. صدها قصه حکایت از پسران و حکام، پادشاه‌های ظالم و ستمگر در تاریخ ما وجود دارد. این حقیقت همچنان باقی است تا قصه دلنشین برای آیندگان باشد. امروز چنان احساسی در اکثر ما ایرانیان بیش از هر دوره تاریخی دیگر وجود دارد، مخصوصا در بین کسانی که دغدغه آزادی دارند، در پی کسب این آرزو در تلاشند. وضعیت امروز ایران، نابسامانی هایی که ناشی از بیکفایتی زمانداران بر سرزمین کهنه دیار ما هست، حمله بینگانگان، تنگنای زندگی، همه خیال دست به دست هم دادند در باور تو قوت گیرن که دیگر راه نجاتی نیست. حمله بیگانگان، تنگنای زندگی، همه دست به دست هم دادن تا در باور تو قوت گیرد که دیگر راه نجاتی نیست. در اینجاست قلم تنها سلاح است. این سلاح از شما میپرسد کجا هستید روشن فکران؟ دلسوزان وطن چه شد؟ کجا هستین در این زمان استرابی که ما با آن گرفتاریم؟ وحشت از هجوم بیگانه، ترس از بیکاری، آوارگی از هم پاشیدن آشیانهای عشقی که فقر در کمین ویرانی آن نشسته است. با چنین اندیشه‌ای این پرسش را دارد: آیا این مأموریتی برای ویرانی وطنم است؟ این روزها احمدی نژاد از یک سو اقدام جسورانه ای را پیش گرفته و باعث غضب قرار می گیرد و از خط قرمزی که برایش کشیدند عبور می کند. این سوژه مردم پسند است، اما نمی توانند به سوابق و عوام فریبی این رئیس جمهور را نادیده بگیرند. جنگ بد است، اما آنچه در ملت ما هست بدتر از جنگ است. میگویند این ترهیم ها کمر اقتصاد و نظام حکومت را شکسته است، اما این ترهیم ها 30 سال است که ادامه دارد. باز از این ترهیم ها چین و روسیه از تروریست ها حمایت میکنند، باج میدهند و پابرجا هستند. در سفر گذشته رهبر در بروجرد ایشان گفتند که هزاران اشتباهات صورت گرفته و به این اشتباهات اعتراف کردند. اعتراضی که پیش از آن که التهامی باشد باعث درد و غم و اندوه مردم است، داغ بر دل مردمی که در بدترین شرایط ممکن در طول تاریخ خود به سر میبرند افسوده است. آلبرت اینشتین، بزرگترین نابغه علمی جهان، فهم تئوری‌های پیچیده‌اش حتی امروزه کم و بیش دشوار است که با زبان ریاضی و فیزیک به شهر و بست نظریاتش پرداخت. اما با این همه هزاران سودای فهم اثبات‌های پیچیده او را دارند. بغور راسل همه می‌دانند اینشتین کار بسیار بزرگی انجام داره، ولی کمتر کسی می‌داند که او دقیقاً چه کرده، چه گفته و چه می‌گوید. در واقع هضم این مطلب در بیان عامیانه کمی مشکل است، مانند این مفاهیم باور نکردنی که میگوید معنای منحنی است، کوتاه‌ترین راه بین دو خط خط مستقیم نیست، جهان پایان دارد اما حد ندارد، خطهای موازی سرانجام به یکدیگر را قطع می‌کنند، مسیر شعاع نور منحنی است، زمان نسبی است، طول یک متحرک با سرعت آن تغییر می‌کند، جهان به شکل استوانه است. فکر ذکر ما شده آبرو، چه آبرویی؟ مملکت را تعطیل کنید بهتر است، مردم نام نان شب ندارن، شراب از فرانسه می آید، دوا نیست مرض بیداد می کند، باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از مصیبت مردم. ما پیر غضب بیشتر داریم، منظورش جلاد است، ما پیر غضب بیشتر داریم تا سلمونی، سر بدن مردم بیش از ختنه است ریخته می شود، مردم در از آدمیزاد برگشتن، سالک بر پیشانی، همیر مهر نکبت زدند، چشم خمار از تراخم است، چهره ها تکنده از تریاک، خلق خدا به چه روز افتاده؟ از تدبیر ما دلال، فایشه، لوتی، همه قاب باز، کفزن، رمال، معرکه گیر، گدا، بله همه اینا شغلی شده است. این از جامعه امروز ایران، فراموش نکنیم، این از جامعه امروز ایران. آنچه میگویند از دیالوگ های فیلم به یاد ماندنی حاجی واشنگتن ساخته زنده یاد علی حاتمی است، در واقع پیشبینی حال روزگار ملتی است که 30 سال و چند به خیز بلند شده است تا دوران ظلمی تر تاریخ که با آنها تحمیل شده را پایان دهد، غافل از این که از سوی گروه قدرت طلب هدایت می شود تا به نام دین و آیین خدا به بام ملتی نشسته، گویا باسم قصد آن را دارند که زندگی به مملکتی را ادامه دهند. فراموش نکنیم که درد و رنج انسان را نجیب و شریف بار می آورد. در این عصر نجابت شما تنها قلم است که می تواند نجیبانه، شرافتمندانه به یاری بقیه بروید. شرافتمندانه و نجیبانه به یاری بقیه بروید. باشم مهر وطن با همه، عشق وطن همیشه تو صدامه، درسته که اینجا بزرگ شدم من، اما خون ایرانی تو رگامه، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. حضرت سلیمان منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنه محبوبم و صداش کنه، تفلی دل و شادش کنم از قفص آزادش کنه. مالیچه حضرت سلیمان منو ببر به آسمان ایران، از اون بالا نگاش کنه محبوبم و صداش کنه، تفلی دل و شادش کنم از قفص آزادش کنم. ایران ایران ایران، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من، وطن وطن زمزمه هر روز و هر شب من، نام وطن قشنگترین حرف روی لب من. درآمد عربستان از مراسم حج امسال، آماری است که خودشون بیرون دادن، سود خالص عربستان سعودی از مراسم حج امسال بوده، یعنی سال گذشته میشه 62 میلیارد سعودی 16 میلیارد و 500 میلیون دلار آمریکایی. این رقم در مقایسه با سال گذشته 10% افزایش داشته. چقدر آمار رقم ها میتونه درست باشه؟ 12 میلیون مسلمان در حج عمره هم در سال گذشته به عربستان سفر کردن. 5 میلیارد هم از این پول متعلق به ایرانیان است. 70% ایرانیان از زمان رژیم سابق درصد بیشتری به خانه خدا میرن. حالا اگر یک سال این پول رو صرف یه استان ایران کنیم، مطمئن باشین که به تعداد استانهایی که داریم پول حج صرف آبادانی استان کنیم، ایرانی آباد آزاد خواهیم داشت. کودکان ما هم در سرمای سرد زلزله زدگان نمی میرند. به چه بهایی به این سفر زیارتی می روید؟ مرگ یک کودک 2.5 سال شرم بر شما باد، بر انسانهایی که عقلشان را موش خورده. ما به فکر چی هستیم؟ دولت ایران گفته بهتر زنان از مردان در مراسم حج جدا باشند. دولت عربستان گفته حج باید از روابط سیاسی دو کشور باید جدا شود. چرا عربستان احساس کرده اگر روابط به هم بخورد حداقل بتواند مسافران ایرانی خود را حفظ کند؟ رفتار عربستانی ها در مراسم حج با ایرانیان به قدری بد است که میتوان از زبان زائران شنید. در همین سال گذشته کسانی که از خارج ایران به مکه رفته بودند، چادرهای محل اقامت اونها رو به دیگر کشورها اجاره داده بودند و این ایرانیان خارج از وطن مجبور شدند که با زائران داخل در یک چادر زندگی کنند و مشکلات زیادی برای هر دو گروه به همراه داشته. بله، این هست که میگوییم دلخوش از آنیم که حج میرویم، غافل از آنیم که کج میرویم. در همین رابطه نماینده رهبری در استان فارس گفته که اینترنت در دست ما خارج است، انسان طاهر پای آن می نشیند نجس بلند می شود. و افسود بی افتی، بی غیرتی، آلودگی و کثافتکاری در تربیت بدنی گذشته موج می زد. اینکه بچه به استخر و سالن‌های سرگرمی می‌رفت و بیمار اخلاقی برمیگشت و جوان پای صدا و سیمای مؤمن می‌نشست. حالا اینترنت از دست ما خارج شده، انسان طاهر می نشیند و نجس بلند می شود. در جمهوری اسلامی قرمز و آبی داریم، 10,000 نفر 100,000 نفر در ورزشگاه حضور پیدا می کنند. در رژیم قبل بی غیرتی بی همتی را به مردم تزریق می کردند. ما باید غیرت و همت را اتصال و اتهام و شهامت و تقوا را در این سرمها تزریق کنیم. امام جمعه شیراز به ضرورت و توجه تقوا در همین ورزشکاران تأکید کرد و گفت اگر جوانی بداند اعضای تیمی که از او هواداری میکند نماز میخواند، آن را به عنوان عقب ماندگی و شکست در ذهن خود تبرئه میکند. ورزشی که انسان یه شکلک به مایچه ها میدهد و آن را بزرگ و ناجور میکند، ما به بن‌بست رسیدیم. مردم را به حمایت از قرمز و آبی تشویق میکنیم. ما باید در این نوعی خدمت به مملکت و تقوا در جوانان را تشویق کنیم. سخنرانی خنددار آقای آیت الله محمدی تأکیدی در مسجد نبوی قزوین انجام دادن. ایشان گفتن زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن واشنگتنی، زن موسکویی همه را گرفتن. ما پیروز شدیم. به زنها اینا تمه نکردیم. بسیجی ها باید همیشان را بگیرن. پاسداران زنها اینا را بگیرن. آخوند هم باید اول همیشان را میگرفت. ایشان میگفتن به نظر چیزهایی که ایشان میگفتن به نظر واقعا خنددار میآید، اما باید ما خنده به حال روزگار خود بکنیم که چه کسانی بر ما حکومت میکنن. اگر نشنیدید حتما بشنوید. یک مرتبه خدای عالم نظر محرمتش را به ما داد و موسای قوی ایشان گفتن که یک مرتبه خدای عالم نظر محرمتش را به یک موسای قوی پیامبر عجیب فرستاد و ایشان بعد از کشمکش و کش و قوسها دشمن سرسخت خود فرعونیان را از بین بردن. 600,000 جمعیت غرق شدند. شهرها 6 دانگ به دست بنی اسرائیل افتاد. تمام کاخهای نیاوران به دست اینا افتاد. زنهایشان را حتی به دست اینا افتاد. سال بود یادم نیست، حتی ده تا زنهایشان را گرفتن و باز زن روی زمین موند. 5 تا 5 تا کردن، باز زن روی زمین موند. 15 تا 15 تا بین خود تقسیم کردن. دیدید باز هم به ما چیزی نرسید. هر مردی میتوانست 20 تا زن داشته باشد. زن سپهبد، زن افسر، زن سرگرد، زن من نمیدونم، زن واشنگتنی، من نمیدونم زن موسکویی. حالا ما یه وقتی رفتیم روی منبر و الحمدلله میبینید که پیروزم شدیم و به زنهای اینا طمع نکردیم. گفتیم بابا خیره، زناتون مال خودتون. والا حقشون بود که خانماشون رو بگیریم. حقشون بود که بسیجا زناشون رو بگیرن، پاسدار زنهای اینا رو بگیرن، آخوندهای بسیجی از اول حقشون بود زنهای اینا را بگیرن. حق ما بوده. خدا میدونه که ما نگرفتیم. خودتون میدونید ما نگرفتیم. خوب چرا کاخ نیاورانشان را صاحب شدیم، اما دیگر اینطور نیست که زنهایشان را بگیریم. اما وقتی حضرت موسی برگشت به مصر، تمام هست و نیست فرعونیان را صاحب شد. از طلا گرفته تا ساختمانهای مجلل، باغ و بستانها، همه، حتی زنان آنها را هم گرفت. Thank you. Chiara nella cesca Arush con la tesca da re Canir bali che si erche Samar, bolor ama ireri hamar, iman uşikim kankuş, mayiri. Ay sim yer kısse samar, bolor ama ireri hamar, iman uşikim. خونه خالی تیرا اولین تارنمای طنز خبری در محور ایران افتتاح شد و قبل از اینکه بسته بشه ما سعی میکنیم یه مطلب اقلا ازش بخونیم. مردم سلام، البته صبح همراه با شبش، همراه با 24 ساعتش. چه کنیم که از دست این تورم نفس راحت بکشیم؟ به قول بعضی ها اصلا وجود ندارد. بسله پیشنهادی زیر نمونه از پیشنهاد گمراه کننده ما می باشد. می توانید عملش کنید، حالشو ببرید. می توانید عمل نکنید و حالشو نبرید. صلاح کار رو خود دانید، از ما گفتن. اگر هندونه و خربوزه می خورید پای لرزشم بشینید، توی گروه خونی مرفه خربوزه و هندونه بخورید. اختلاس کنید، اختلاس میلیاردری نه ها، کم کم اول میلیونی شروع کنید تا دستتون جا بیفته، تا این کار رو عقل با عقل سلیمی که حکم میکنه با ریسک کمتر شروع کنید. بهتره یواش یواش اختلاس مزکی کرد زیر پوستتون بزنید و چند میلیون رو به چند میلیاردی، بعدش هم برید کانادا حال و عشقش رو بکنید. والدات چینی با شرکت‌های چینی قرارداد ترکمنچای ببندید، کالاهای بیکیفیت توی کشورمون آب کنید، در مقابل پول هنگفتی یعنی فراوون به جیبتون بزنید. البته ناگفته نمونه که اول کالاهای چینی داخل ایران را آب کنید، بعد به پیام اخلاقی در رابطه با حمایت از تولید ملی بپردازید. خرید و فروش مواد مخدر چتونه؟ آرامش خودتونه حفظ کنید، نفس عمیق بکشید. آفرین، این کار ریسکش خیلی بالاست، ممکنه به جای خلاصی از تورم اعدام نصیبتون بشه. کلن این پیشنهاد رو فراموش کنید، اشتباه چاپی بوده. با بیل گیتس هم همدست شوید. برای همکاری با این آقا باید 20 سال سابقه کار داشته باشید، مدرک دکترای کامپیوتر داشته باشید، همسرتون هم دکترای نرم افزار شناسی باشد، طریقه کارت فرفرت ویندوز میزنید. برای روشن شدن مطلب اینطوری آسپی ای آسپی دو اکس پی سه ویستا ویستای یک ویستای دو سون سون یک سون دو. سپس نوبت میرسه به واریز حقوقتون که باید حسابش ارزش داشته باشه، چون بانک هامون ترهیم شدند، پس واریزی نخواهید داشت. خدا اجرتون بدهد. فوتبالیست شوید، قرار نیست فوتبالیست واقعی شوید. چند تا شوت و پاس یاد بگیرید، بعد یکی از فامیلاتون مثل پسرخاله یا پسردایی یا هرچی عنوان مدیر برنامه‌هاتون منصوب کنید، بعدش هم با روزنامه همدست بشید، جوسازی کنید و در آخر با کلی ناز و کرشمه برید یه تیم لیگ برتر. تو اولین بازی توی اولین بازی دقیقه یک خودتونه بزنید به مسمومیت و تا آخر فصل حقوق بگیرید، دوباره روزی از نو، روز از نو و روزی از نو. رشوه‌گری کنید، فرقی نمی کند کارمند باشی یا رئیس، اگه کار بلد باشی نونت تو روغنه. ما نمی توانیم نحوه کار را بهتون توضیح بدیم، چون خودمونم تا حالا رشوه نگرفتیم، اما به خاطر اینکه ما میزی نداشتیم. بابا مگه میشه رشوه کار بود؟ خیلی کار بدی است. انسان‌های طاهر پای کامپیوتر میشینن و نجس بلند میشن. اختلالگر شوید، کاری نداره، فقط باید اختلال ایجاد کنید. اختلال یعنی چی؟ خوب بروید از صاحب فنها بپرسید، قرار نیست که همش همه چیز را از من یاد بگیرید. اتکار کنید، یعنی که کالاهای امسال رو مورد نیاز مردم رو یه گوشه از مغازه یا انبارتون جاسازی کنید، دست هیچ احدی هم بهش نرسه. بعد که دیدید اوضاع خوب و سودآور شد، دوبل ببرید و به بازار بفروشید. این توجیه ایمنی است، پیش از حد اتکار نکنید، ممکنه تاریخش تاریخ دزدی آن از طریق معلوم بشه. با کمال آرامش و خونسردی برید طلا فروشی. البته شب دیگه با سنجاق یا چیزی که خودتون میدونید طلا فروشیتون رو باز کنید و فردایش آتشش بزنید، بعد با دوربین مدار بسته نشان بدهد که دوربین شما اشکال داشته. شاید بعدها کسی را بگیرند و برود گوشه زندان آب خنک بخورد. بدین ترتیب کل هزینه میافتد گردن شما و شما را از تورم نجات میدهد. اگر زندان رفتن برایتان صرف میکند، بروید زندان، بروید دزدی کنید یا حبس ابد در زندان باشید، چرا که زندان بهتر از زندگی در خارج از زندان است. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la باشه دوباره چهره زیبای تو دیدم، چه شرمی تو چشات بود، چه برقی تو نگات بود، توی سرمستی اون رویای شیرین غنچه ها از رخ زیبای تو چیدم، چه شوقی تو صدام بود، چه عشقی تو چشام بود، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا. تازه دارم حرفی که نیاز دارم، واسه عاشق تو بودن از خدا اجازه دارم، ای همه بهانه دل، شور عاشقانه دل، عطر گل پاشید عشق به فضای خانه دل، تو با من و این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا، تو با منو این رویا سر کن ای زیبا، تا که دنیا دنیاست. با تو گم شدن تو جاده‌های سرسبزش مثل رفتن به بهشت، آرزوهای منه با تو دل بریدن از آر و ندار دنیا، شوق دل بستگی و به آرزو رسیدنه، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیاست. تازه دارم حرفی که نیاز دارم، واسه عاشقی تو بودن از خدا اجازه دارم، ای همه بهانه دل، شور عاشقانه دل، عطر گل پاشید عشق به فضای خانه دل، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیاست، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیا، تو با منو این رویا سر کن زیبا، تا که دنیا دنیاست. خب دوستان عزیز، بار دیگه خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم. ساعت حدود 10 بامداد است، 7 دقیقه مونده به ساعت 10 بامداد. در رابطه با تأخیری که در برنامه امروز به وجود اومد، غالبا نیم ساعت برنامه ما به تأخیر افتاده. قبل از اینکه خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان رو به آگاهی شما عزیزان برسونیم، قبل از اون چند اطلاعیه داریم. اطلاعیه‌مون امروز خیلی زیاده که این اطلاعیه رو نخست تک تک به سمع حضورتون میرسونم، بعد آهنگی رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون آخرین خبرهای ایران، دانمارک، سایر کشورهای جهان رو به سمع حضورتون خواهم رسون تا چند لحظه دیگه. نخستین اطلاعیه در رابطه با شهر ما آهوس است که روز پنجشنبه آینده 22 نوامبر ساعت 19:30 در کتابخانه مرکزی آهوس سخنرانی تحت عنوان تأثیر دیانت بهائی روی جامعه ایران در 100 سال اخیر است که سخنران روز پنجشنبه آینده در کتابخانه مرکزی آهوس آقای دانیل هست که سخنرانی به زبان دانمارکی است. این برنامه از طرف جامعه بهائی در شهر آهوس برگزار میشه. روز پنجشنبه آینده 22 نوامبر ساعت 19:30 در کتابخانه مرکزی آهوس که تحت عنوان تأثیر دیانت بهائی روی جامعه ایران در 100 سال اخیر. اما فردا در شهر آهوس در موزیک کافی که محل جدیدش در سالن خیلی مجهز و شیک رادار هست، این سالن در پشت اسکاندیناوی سنتر قرار داره. یه مجموعه هست که هوسد هم به اونجا منتقل شده و یه کافه بزرگی هم هست کنار اون. یه موزیک کافی که قبلا مایل گده بود به اونجا نقل مکان کرد که به اسم رادار هست. این سالن میزبان موزیکسین ایرانی هست که به زبان کردی و فارسی برنامه اجرا میکنه ساعت 3 بعد از ظهر فردا یک شنبه در این سالن رادار برگزار میشه که ساعت 2 بعد از ظهر در سالن باز میشه و موسیقی ساعت 3 بعد از ظهر فردا آغاز خواهد شد. ورودی 40 کرون هست. موزیکسین هنرمند ایرانی که اهل کردستان ایران هستند فؤاد حسینی است که دو همراه هنرمند دیگر، یکی از شهر گرنو و یکی هم از شهر کوپنهاگ، این آقای فؤاد حسینی رو همراهی میکنند. فردا ساعت 2 بعد در سالن رادار پشت اسکاندیناوی سنتر موزیک رو اجرا خواهند کرد. ورودی 40 کرون هست که میتونید موقع ورود به سالن بلیتو بخرید. ساعت 2 بعد از ظهر هم در سالن باز میشه. سعی میکنم در برنامه امروز رادیو البرز قطعاتی از موزیک آقای فؤاد حسینی رو برای شما پخش بکنم. اما امروز در شهر پاریس انجمن گفتگو و دموکراسی نشست 85 خودشو تحت عنوان جایگاه اسلام در ساختار سیاسی اجتماعی و فرهنگی فردای ایران برگزار میکشه که در این برنامه، یعنی در نشست 85 جلسه انجمن گفتگو دموکراسی در شهر پاریس 4 سخنران دعوت شدند که در مقدمه این اطلاعیه اومده که حضور عیان و همه جایی اسلام در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه ایران در 33 سال گذشته تحملات و چالش‌هایی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته. پرسش‌های از این دست در حوزه مطلوب نفوذ و عملکرد اسلام کجا میتونه باشه؟ این سوال در دل مؤمنان در خانه یا مسجد هست یا در خیابان و پارلمان و دستگاه قضا و دولت؟ حقوق فردی و شهروندی چه نسبتی با تعالیم اسلام دارند؟ تاثیرگذاری باورهای دینی یا غیر دینی در همگرایی و مشارکت در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران چگونه است؟ این مطالب در مقدمه که به سمع حضورتون رسیدم، قرار 4 سخنران امروز در شهر پاریس به این موزل پاسخ بدن. این 4 سخنران عبارتند از آقای حسن یوسفی اشکوری، مقیم آلمان، در رابطه با درنگی در نقش دین مدنی در ایران سخنرانی خواهند کرد. دومین سخنران پروفسور مهدی مظفری است، استاد دانشگاه آهوس، در رابطه با چالش آزادی بیان با قداست دینی و غیر دینی سخنرانی خواهند کرد. امیدوارم که بتونم فایل صوتی این برنامه را از پروفسور مهدی مظفری بگیرم و برای شما در هفته‌های آینده پخش بکنم. سخنران سوم آقای محمد رضا نیکفر هست، نویسنده، مقیم هلند، در رابطه با اسلام در ایران سکولار آینده سخنرانی خواهند کرد. و بالاخره سخنران آخر آقای رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، مقیم فرانسه است، در رابطه با دو صدایی بودن ادیان، نسبت دین با حکومت و دموکراسی سخنرانی خواهند کرد. همونطور که گفتم امروز شنبه 17 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر در شهر پاریس برگزار خواهد شد. اما شب همبستگی با کارگران ایران در دانمارک در شهر کوپنهاگ برگزار میشه که این شب همبستگی همراه هست با سخنرانی، نمایش اسلاید، فیلم مستند و آخر شب هم موزیک است. بعد از ظهر امروز شنبه ساعت 5 بعد از ظهر هست تا نیمه شب در مکان اتحادیه کارگران ساختمانی کوپنهاگ که ورودیش هم 30 کرون هست. سخنرانی از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر، از ساعت 18 تا 20. بعد از اونم یک فیلم مستند نشون میده از وضعیت کارگران در ایران و بعدش هم موزیک هست تا نیمه شب. همونطوری که گفتم دوستانی که تمایل دارن در کوپنهاگ صدای ما رو میشنون یا از آهوس مایلن که به این شب همبستگی به شهر کوپنهاگ برن، میتونن با شماره تلفن 42-15-07-61 تماس بگیرن. و آخرین اطلاعیه این برنامه رو به آگاهی شما میرسونم که سومین کنفرانس پیشبرد اتحاد برای دموکراسی در ایران که در روزهای امروز شنبه و فردا یک شنبه 27 و 28 آبان برابر با 17 و 18 نوامبر 2012 میلادی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار میشه. برنامه امروز خوش آمدگویی و معارفه هست که ساعت 9 شروع میشه، بعد میزگردی پیرامون چشمنداز تحولات سیاسی در ایران و امر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هست. شرکت کنندگان در میزگرد امروز در پراگ مرداد حریری، محسن سازگارا، شهران تبری، احمد عشقیار و حسین علوی هست. در رابطه با میزگرد پیرامون این برنامه دیالوگ ملی هست، انتخابات آزاد، همگرایی نیروهای اپوزیسیون و گفتگو و پرسش پاسخ هست که شرکت کنندگان در این قسمت شهریار آیی، فریدون احمدی، نوشابه امیری، حسن شریعت مداری هست. بعد از ظهر در رابطه با مسئله قومی و ملی گفتگو خواهند کرد و همینطور گفتگو و پرسش و پاسخ است که شرکت کنندگان در این میزگرد مهران براتی، ماشالله سلیمی، حسن شرفی، شهلا فرید و عبدالله مهتدی هست. بعد برنامه ها تا فردا ادامه داره که آقای پرهام به کنفرانس پراگ پیامی را از طریق وبکم میفرسته و بعد خانم کلاله شرفکندی در رابطه با بررسی موانع مشارکت گسترده زنان در فعالیت‌های سیاسی صحبت خواهند کرد. آقای علیرضا نوریزاده در رابطه با ایران و روندهای سیاسی جاری در منطقه و همینطور در رابطه با وضعیت اقتصادی در ایران و فرجام روندهای جاری، فروپاشی و یا مسئله دیگری هست گفتگو و پرسش و پاسخ است. دوباره شهریار آهی، جمشید اسدی، رضا تقی‌زاده در این برنامه گفتگو خواهند کرد. حالا توجه شما رو به یه آهنگ جلب میکنم، بعد از شنیدن این آهنگ میپردازم به مجموعه خبرهای این ساعت رادیو البرز. بی تو بر دل ما قبل از اینکه دادای خبری رو به آگاهی شما برسونیم، همکنون آقای محسن کیاد از شهر اودنسه روی خط تلفن هستن، در رابطه با تپ سوزنی میخوان صحبت کنن. آقای کیاد سلام و صبح بخیر دارم به شما در شهر اودنسه. من شنیدم که شما در رابطه با تپ سوزنی کارایی رو انجام میدین، شما خودتونم در دانمارک نیستین، در انگلستان حضور دارین. میخواستم راجع به این توضیح بدین و الان در اودنسه چی کار میکنید؟ بله، خدمت شما عرض شد که من در لندن کلینیکی داریم به نام لندن کلینیک و اونجا تپ سوزنی داریم و کسایی که مراجعه میکنن اونجا برای درمان دردهاشون این تپ رو انجام میدیم. و الان هم در شهر اودنسه هستم، چون از قبل یک بار دیگه اومده بودم. بیماران اینجا که توسط آشنای من معرفی شدن تلفن زدن، مشاوره کردن، وقت گرفتن و من اومدم اودنسه و دارم اینجا درمانمو انجام میدم. در رابطه با چه دردایی رو شما مثلا معالجه میکنین یا به قول معروف راهنمایی میکنین که چه کارایی رو انجام بدن؟ بله، عرضه بوجودون طب سوزنی یه طب بسیار قدیمیه و در هندوچین هستش و اینجا الان توی اروپا در انگلستان بیش از 200 دانشگاه کالج و دانشگاه درس میدن و در آمریکا هم همینطور. در خصوص دردهای و بیماری هایی که بیشتر شخص به حالت طولانی گرفتار شده و سراغ فیزیوتراپ ها رفته، سراغ بیمارستان ها رفته و نتیجه نگرفته، به طب سوزنی مراجعه میکنه و طب سوزنی هم خوشبختانه خیلی خیلی عمیق و خیلی کارهای خیلی خوبی داره که اینقدر مردم دارن استقبال میکنن. در خصوص اون سوال خوبی توی کردین که در رابطه با چه بیماری هایی رو معالجه میکنه، اکثر بیمارانی که سراغ طب سوزنی میرن کسانی بودن یا پیش ما نمدن، کسانی هستن که از دردهای مثل سردردهای طولانی، میگرین، دردهای گردن، کمر، دیسک گردن، دیسک کمر، آرتروز رنج می بردن و بیماری های روحی روانی مثل استرس، مثل بیخوابی، مثل پرخاشگری، استراب، ناتوانی های فکری در کار، در تحصیل، چون اینا روی مغزشون اثر میذاره استرس و اینها، بعد در اختلالات هورمونی و یه سری بیماری های داخلی دیگه. اینها من بیمارانی داشتم که تا حالا پیش من اومدن و ابراز میکردن که چندین سال مثلا توی بیمارستان یا فیزیوتراپ رفتن و هنوز دارن رنج میبرن. نمونش یه خانم آقای از تهران اومده بودن، این آقا 20 سال از درد گردن رنج میبرد، میگفت تا حالا 17 میلیون تومان پولی که درد گردن دادم، دیسک مبتلا شدم. خوشبختانه ظرف یک ماه ایشون اومد تو کلینیک ما و ما با این طب سوزنی ایشون معالجه شد، خیلی رضایت کسب کرد و رفت تهران، از خیابان گیشا زنگ زد و کلی اظهار تشکر کرد. و یه مژده هم بدن کسایی که صدای منو میشنون، بعضی از بیمارانی که میان کلینیک ما از سوزن ممکنه حساس باشن. الان انگلستان یه طبی رو گذاشته، یک روشی رو گذاشته که ما میتونیم به جای سوزن از بیمار که به سوال میکنیم حساس باشه، میتونیم بدون سوزن اون رگهایی که به اون بیماری ها یا به اون دردها وصله، با تحریک اون رگها ما باعث بشیم که اون خون تو اون رگها به جریان بیفته و شخص مثلا از بیماری استرس یا از بیماری آرتروز مثلا رهایی پیدا کنه بدون سوزن. این مژده رو من به تمام کسایی که صدای منو میشنون بگم، کسایی که از سوزن حساسن نگران نباشن، ما از خود بیمار میپرسیم و بدون سوزن اقدام میکنیم به معالجهشون. خیلی خوشحال شدم از این گفتار شما، بعد از اینکه کمک میکنین به هموطنان ایرانی که این درداشون معالجه بشه. میخواستم بپرسم که اگه شنونده ها مایل باشن یک چنین مشکلاتی که رو مطرح کردین داشته باشن، بخوان تماس بگیرن، چگونه باهاتون تماس بگیرن؟ در خدمت شما. الان من اودنسه هستم، یعنی از قبل زنگ زدن رزرو کردن. شماره موبایل من در اینجا که هستم به دوستاتون هموطنانمون میدم، میتونن به دوستای دیگرشون اطلاع بدن، ممکنه خودشون سالم باشن خوشبختانه و یا همسایه‌شون مریض باشه اطلاع از این صحبت من امروز نداشته باشن. تلفن منو خواهشن رایگان بگین به همه و صحبت کنن و این شماره منو بدن. تا زمانی که من دانمارک هستم میتونن به این شماره که من میدم خدمتتون زنگ بزنن و حتی یک شماره انگلیس رو هم من میدم که اون این بین المللیه، چون من بعد از دانمارک عازم استکهلم هستم، بعد استکهلم هم عازم پاریس هستم. همینطور ثبت نام میکنن، وقت میگیرن که من بتونم اینها رو مثلا در عرصه وقت ببینم. بله، شماره تلفن رو محبت کنین. بله، شماره تلفنی که من میدم در رابطه با اول تلفن بین المللی ما میدم که انگلیسی هست، 2044 79 640 76 212. تکرار کنم، 2044 کد انگلیسه. بعد ممکنه شما به این موبایلم زنگ بزنید، مثلا من استکهلم باشم، من بلا فاصله به شما زنگ میزنم. 2044 کد انگلیس بود، 79 640 76 212. و شماره دانمارک هم هست، موبایلم هست، 50 62 5 2207 تکرار کنم 50625207 خیلی خیلی سپاسگزارم دکتر محسن کیا از اینکه با ما تماس گرفتین. امیدوارم در کارتون موفق باشین، مشتری زیادی هم بیاد، شما مرتب بیایید دانمارک به خصوص شهر آهوس. من الان با ثبت نام کردم به میان فرمایشتون، باز خیلی بعد باز دارم میام دانمارک دو مرتبه، این دفعه گوتنبرگ زیاد میبینم اینجا، الان مریض ثبت نام کردم، زنگ زدم به همینا، خواهش میکنم زنگ بزنم مشاوره کنن، مشاوره با تلفن مجانیه براشون و من بهشون حتی پای تلفن ممکن اصلا نیازی نباشه من اینا رو ویزیت کنم، سردرد دارن من از پای تلفن میتونم راهنمایی کنم چه تمرین هایی رو انجام بدن که سردرد نگیرن، چه تمرین هایی رو انجام بدن که استرس جلو استرس رو بگیره و نیازی نیست که بیام ویزیت کنم و پولش بدن و اینا. بعضی مشاوره ها میتونه خیلی کمکش کنه برای درمان بیماریشون. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما تماس گرفتید. قربان شما، روز عالی بخیر. با سپاس مجدد از آقای محسن کیا که با ما تماس گرفتن، رادیومونو از شهر اودنسه گوش میدادن و ما هیچ گونه تضمینی در رابطه با دکتر محسن کیا نداریم، ایشون خودشو معرفی کردن، سخنانش شنیدید و با مسئولیت خودشون هست که اگر میخواید تماس داشته باشید با تلفنایی که اعلام کردن تماس بگیرید و با خودشون بهتر و راحتتر صحبت کنید. مثل این که برنامه ما طولانی شد، چند لحظه دیگر توجه شما را نخست به خبرهایی در رابطه با دانمارک جلب میکنم که همکارم آقای علی پاشا که مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز هست خبرهای در این رابطه به آگاهی شما خواهد رسوند. تا چند لحظه دیگر. Thank you. بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. آندریاس فوقاسموسن دانمارکی از طرف فنلاند و سوئد برای گفتنی همه ایستن استقبال کرد. فیسبوک دانمارک نیوز دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد ناتو از طرح‌های فنلاند و سوئد و دو کشور غیر عضو ناتو برای گشتنی در حریم هوایی ایسلند استقبال می‌کند. اعلام آمادگی چین برای خرید لبنیات از دانمارک. به گزارش روزنامه یولند پوستن، شرکت آلای دانمارک در گزارش رسمی اعلام کرد دولت چین برای خرید محصولات لبنیاتی دانمارک اعلام آمادگی کرد. شرکت دانمارکی آلا همچنین افزود بیشترین خرید محصولات لبنیاتی دانمارک توسط دو کشور آلمان و چین از دانمارک خریداری می شود. رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با مارگریت دوم ملکه دانمارک دیدار کرد. فیسبوک دانمارک نیوز جمیل رئیس مجلس ملی ترکیه دیدار در دانمارک به عمل آورد. جمیل در چارچوب دیدار رسمی دو روزه خود از دانمارک از سوی مارگریت دوم دانمارک به حضور پذیرفته شد. جمیل همچنان با رئیس پارلمان دانمارک نیز دیدار کرد. سیاست‌های یکسان اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت و پناهنده‌پذیری. به زودی اتحادیه اروپا مقررات واحده و مشترکی را در زمینه سیاست مهاجرت و پناهنده پذیری وضع می کند. در حال حاضر 9 کشور اروپایی بیش از 90% از مهاجران را می پذیرند و نحوه پذیرش و برخورد با آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. هدف از تصویب مقررات جدید تقسیم برای وظایف میان کشورهاست و نیز این که مهاجران بدون در نظر گرفتن کشور با داوری و برخورد یکسان روبرو شوند. دانمارک مالیات بر شکر را لغو کرد. به گزارش روزنامه پولیتیکن دولت دانمارک اعلام کرد مالیات وضع شده بر شکر را لغو کرده است. مقامات دولتی میگویند این مالیات منجر به افزایش بهای مواد غذایی شده است و به همین علت بسیاری از مردم دانمارک برای خرید مواد غذایی به آلمان سفر میکنند. دانمارک مالیات بر چربی را لغو میکند. به گزارش روزنامه پولیتیکن دولت دانمارک اعلام کرد مالیات وضع شده برای خوراکی‌های پرچربی را لغو می‌کند. سال گذشته قانون در دانمارک تصویب شد که بر اساس آن از خوراکی‌هایی که بیش از 2.3% چربی دارند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. این مالیات که از آن به عنوان مالیات بر چربی نام برده می‌شود بر محصولات لبنی، گوشتی و خوراکی‌های فرآورده‌ای شده وضع شده است. مقامات‌های دولتی دانمارک می‌گویند این مالیات منجر به افزایش بهای مواد غذایی شده است. دانمارک دومین کشور سرمایه‌دار دنیا در سال 2012 میلادی. به گزارش دیاریت دانمارک در تازه ترین گزارش سالیانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 2012 میلادی که به بررسی سرمایه‌داری کشور می‌پردازد، کشور نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب رتبه اول تا سوم سرمایه‌ترین کشور دنیا را کسب نمودند. به اساس دانمارک سال 2013 6700 نفر از نیروی کار خود را اخراج می کند. به علت کاهش کمک‌ها و حمایت‌های دولتی صنعت انرژی بادی از رونق افتاده است. روزنامه دانمارکی در گزارشی درباره انرژی بادی اعلام کرد این صنعت تولیدی انرژی اکنون دچار بحران شده است و حالت اضطراری برای شرکت بزرگ فعال در این بخش اعلام شده است. بر اساس بزرگترین شرکت تولید کننده انرژی بادی یعنی شرکت وستاس دانمارک که 39,000 مزرعه بادی در 63 کشور جهان راه اندازی کرده است، تصمیم گرفته است تا آخر سال 2013 6,700 نفر از نیروی کار خود را اخراج کند. صرف جویی شدید در شرکت هواپیمایی اسایس دانمارک، سوئد و نروژ. به گزارش روزنامه پولیتیکن دانمارک، شرکت هواپیمایی اسایس به دلیل زیان‌هایی که تاکنون داشته است، یک برنامه صرف جویی را هفته گذشته معرفی کرده است. این شرکت می‌خواهد 3 میلیارد کرون صرف جویی برای این منظور بخش از شرکت را به فروش خواهد رساند و حدوداً 1000 نفر از کارکنان خود را اخراج خواهد کرد و سطح حقوق و دستمزد را نیز کاهش خواهد داد. دانمارک در زمینه مهار دیابت با ایران همکاری می‌کند. فیسبوک دانمارک نیوز رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران از انتقاد قرارداد 5 ساله میان وزارت بهداشت ایران و یک مجموعه بزرگ فعال در زمینه درمان دیابت در دانمارک برای همکاری در زمینه پیشگیری و مهار دیابت در ایران خبر داد. مذاکرات میان شرکت اسایس و اتحادیه کارگری آغاز شد. به گزارش روزنامه پولیتیکن روز پنجشنبه گذشته مذاکرات میان مدیران شرکت هواپیمایی اسایس و نمایندگان سندیکای کارگری و کارمندی آغاز شده است. مسئولان شرکت اسایس تا روز یکشنبه به اتحادیه کارگری مهلت دادند. برنامه صرفه‌جویی این شرکت را پذیرفته و این برنامه قرار است روز دوشنبه انتشار پیدا کند. اما گفته می شود کاهش دستمزد کارکنان تا 15% در دستور کار است. بسیاری از اتحادیه‌ها برای برنامه صرفه‌جویی این شرکت مخالف هستند و آن را بسیار شدید می دانند. این در حالی است که مدیران این شرکت اعلام کردند در صورت عدم اجرای این برنامه شرکت هواپیمای اسایس با ورشکستگی روبرو خواهد شد. کمک‌های دانمارک به میلیون‌ها نفر مبتلا به ایدز و همجنسگرایان در آفریقا. به گزارش دی آر ایت دانمارک، وزارت بهداشت دانمارک با هشدار نسبت به تغییر الگو انتقال ایدز از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده برای لزوم توجه بیش از پیش به برنامه کاهش آسیب به منظور جلوگیری از بازگشت موج جدید ایدز در آفریقا تاکید کرد. دانمارک در سال‌های اخیر نه تنها به جنوب آفریقا بلکه به شمار دیگر از کشورهای آفریقایی که همچنان با پدیده نگران کننده افزایش چشمگیر شمار مبتلایان به ایدز روبرو هستند برای حفاظت جان انسان‌ها دست یاری داده است. بازی دوستانه تیم فوتبال دانمارک و ترکیه مساوی شد. به گزارش تی‌وی‌2 دانمارک، تیم ملی فوتبال دانمارک و ترکیه روز چهارشنبه گذشته در یک بازی دوستانه به تساوی رسیدند. دانمارک و ترکیه در این بازی که در استانبول برگزار شد به تساوی 1-1 رضایت دادند. و آخرین خبر این هفته دانمارک، نگرانی دولت دانمارک از شدت گرفتن بحران در کرانه غزه. به گزارش روزنامه اکسترا بلدا، ویلی سوندل وزیر خارجه دانمارک از شدت گرفتن درگیری در کرانه غزه ابراز نگرانی کرد. او در گفتگو با روزنامه اکسترا بلدا دانمارک ابراز امیدواری کرد هر دو طرف درگیر هرچه سریعتر حملات نظامی خود را پایان دهند. Oh, این بار اولی نیست که این بازی رو میبازم، آخه این بار اولی نیست که این بازی رو میبازم. خدا حافظ چه قسمت بود، این قصه اسرت بود، خدا حافظ از عشقی که اگه بود از رو عادت بود، خدا حافظ منم رفتم، منم با تو نمیمونم، خدا حافظ به جرمی که نمیدونی نمیدونم. توجه شما را به خبرهای در رابطه با ایران جلب می‌کنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام آژانس در وین پایتخت اتریش ارائه داد. آژانس در این گزارش می‌گوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فردو ظرفیت تولید آن را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن افزوده می‌شود. آژانس همچنین میگوید جمهوری اسلامی ایران به پاکسازی سایت پارچین که آزمایشات نظامی هسته‌ای در آن انتظارش میره ادامه میده. مانع بازدید بازرسان از این سایت میشود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمیکند. این گزارش همچنین افزوده است که با وجود تشدید گفتگوها میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران از ژانویه گذشته، این گفتگوها نتیجه ملموسی نداشته است. آژانس در پایان تأیید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در موارد و اماکن اعلام شده انحرافی به سوی فعالیت نظامی نشان نمی‌دهد، اما از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران از همکاری در موارد مورد درخواست آژانس خودداری می‌کند، بازرسان نمی‌توانند ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تایید کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده. در گزارش روز جمعه آژانس به علت اقدام ایران اشاره نشده، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری رویترز گفته که خارج کردن سوخت از داخل راکتور به معنای تعطیل شدن نیروگاه و اقدامی است که قطعا پیش بینی نمی‌شد. پیمانکار روسیه سازنده راکتور پس از بارها تأخیر در راه اندازی کامل آن اخیراً بار دیگر اعلام کرد که تکمیل آن تا ماه مارس آینده یعنی اسفند ماه طول خواهد کشید. نمایندگان 76 اتحادیه کارگری از 44 کشور جهان در نشست روز گذشته جمعه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در تورنتو کانادا از فعالان کارگری در ایران حمایت کردند. این فدراسیون در بیانیه گفته است که به حمایتشان از فعالان کارگری در ایران که مورد ارعاب قرار میگیرند یا در بازداشت به سر میبرند ادامه خواهند داد و به طور مشخص خواستار آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و بازگشت به کار منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این سندیکا شده است. بازرسان ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توزیع مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایت مخوف و اجرای عدالت در ایران مینامیدند تاکید کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر در بیانیه رسمی در این باره گفت لازم است افرادی که بالقوه در چنین جنایات مخوفی دست داشتند بازجویی شده و به دست عدالت بسپارند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گزارش مقدماتی خود درباره این مرگ وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران را ارائه کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور علائم کبودی در بدن روی بدن ستار بهشتی را تایید کرده، اما علادین بروژردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی گفته که تحقیقات اولیه نشان میده آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی وجود نداره. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی گفت تلفنی گفتگو کرد. خبرگزاری فارس میگه علی اکبر صالحی در این تماسا با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه آمادگی ایران برای ارسال دارو و غذا به این منطقه رو اعلام کرده. این گزارش میافزاید علی اکبر صالحی همچنین برای سفر به غزه اعلام آمادگی کرده است. در رابطه با تنش میان اسرائیل و سازمان‌های فلسطینی حماس در نوار غزه، روز گذشته پس از مراسم نماز جمعه گروهی از نمازگزاران دست به تظاهرات زدند و با شعار نابودی و با شعاری که می‌دادند خانه نابودی اسرائیل شدند و تحت عنوان نابودی اسرائیل خاص ملت ماست و همینطور شعار می‌دادن وای اگر خامنه‌ای حکم جهاد هم بده. در خیابان‌های تهران تظاهرات دولتی بعد از نماز جمعه برگزار شد و خیابان‌های محدوده دانشگاه را راهپیمایی کردند. خبرگزاری‌ها نوشتند که این مراسم در 700 شهر ایران انجام شده. روز گذشته همچنین رزمایش اقتدار 20,000 نفری بسیجیان با عنوان محرم در دانشگاه امیرالمومنین سپاه پاسداران آغاز شد و بسیجیان اصفهان آمادگی خود را برای اعزام به نوار غزه اعلام کردند. روز گذشته عملیات رزمی این گردان‌ها در قالب عملیات متعددی از جمله عملیات بازپسگیری مناطق اشغالی اعلام شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همونطوری که من به آگاهی شما رسوندم در تماس تلفنی با رمضان عبدالله از رهبران تندرو جهاد اسلامی فلسطین آمادگی خودش را برای سفر به غزه اعلام کرد و از آمادگی جمهوری اسلامی برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه خبر داد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اعلام کرد که کمیته متشکل از اعضای کمیسیون به همراه عده‌ای از جانبازان و ایثارگران به غزه سفر خواهند کرد. در رابطه با غزه اسرائیل، آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کشور مصر خواستند تا از نفوذ خودش بر حماس برای آرام کردن درگیری‌های مرگبار میان اسرائیل و فلسطینیان غزه استفاده کنه، اما تلاشایی که مصر قول داده بود اونها را برای آرام کردن اوضاع شدت بخشد بلافاصله پس از شکست شدن آتش‌بس موقت فروکش کرد. به محض ورود نخست وزیر مصر به نوار غزه راکت‌های حماس از سرزمین‌های فلسطینی به سوی اسرائیل پرتاب شد. این امر نشان دهنده آن است که نفوذ مصر بر حماس هم نتونست موجب حفظ آتش‌بس شود. اغلب کشورهای غربی با قرار دادن حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی این حق را برای اسرائیل به رسمیت می‌شناسند که از خودش دفاع کنه. این در حالی است که کشورهای غربی، کشورهای عربی موضعی دیگر دارند. به عنوان نمونه نماینده عراق در اتحادیه عرب روز جمعه اعلام کرد که کشورهای عربی باید از نفت به عنوان سلاحی برای تحت فشار قرار دادن آمریکا و اسرائیل استفاده کنه. همچنین رادیو ارتش اسرائیل خبر داد که آژیرهای خطری برای مدت کمتر از یک دقیقه در شهر اورشلیم به صدا درآمد. این رادیو اسرائیل در یک انفجار در این شهر اورشلیم خبر داد، اما دفتر خبرگزاری رویترز در این شهر این انفجار را تایید نکرد. این در حالی است که حماس در غزه اعلام کرد یک راکت با برد 70 کیلومتر را به شهر اورشلیم پرتاب کرده است. همچنین خبرگزاری فرانسه از اورشلیم خبر داد که اسرائیل امروز شنبه پنجمین واحد سیستم دفاعی ضد موشک ساخت این کشور رو به نام گنبد آهنین مستقر می کند. گفته می شود که این سیستم دفاعی ساکنان اسرائیل را در برابر موشک های فلسطینی معصوم می داند. از ابتدای عملیات اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان غزه که ستون دفاعی نام گرفته، یعنی در 48 ساعت گذشته، سیستم دفاعی گنبد آهنین توانسته 184 موشک از 500 موشکی را که از سوی غزه به اسرائیل شلیک شده منهدم کرده است. این اولین واحد این سپر موشکی مارس 2011 میلادی در 40 کیلومتری مرز اسرائیل با غزه واقع است مستقر شد. البته گفته میشه که حماس موشکایی را که به طرف اسرائیل شلیک میکنه موشکای ایران هست. اما دیگر خبرها. مقامات آمریکا روز پنجشنبه یک ایرانی را به تلاش برای صادرات غیرقانونی قطعات هواپیما به ایران متهم کرد. بنا به گزارش رویترز، نام این تبعه ایران علیرضا گودرزی و 28 ساله عنوان شده و کیفرخواستی از سوی مقامات قضایی نیویورک علیه وی صادر شده است. مقامات میگویند این فرد در پاییز 2010 میلادی تلاش کرده قطعاتی برای هواپیماهای غیر نظامی خریداری و به ایران ارسال کنه و به خرید قطعات هلیکوپتر تهاجمی و موتور جت نیز ابراز علاقه کرده بود. این گزارش همچنین می‌افزاید که علیرضا گودرزی هم‌اکنون در مالزی تحت بازداشت است. مقامات آمریکایی خواستار استرداد وی به ایالات متحده آمریکا هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از دستگیری کسانی که عناصر تروریست وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مینامید خبر داد. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه وزارت اطلاعات آمده که این افراد با چند مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان در صدد اختلال در امنیت استان و ایجاد ناامنی در زندگی شهروندان خوزستان بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده که 7 بمب آماده انفجار و مقداری وسایل ارتباطی و مخابراتی هم از این افراد کشف و ضبط شده. اما سایت کلمه میگوید که ابوالفضل آبدینی روز پنجشنبه از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شده. این گزارش می‌افزاید که ابوالفضل آبدینی پس از آن به زندان اهواز منتقل شده که درباره مشاهده آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی در حضور بازپرس شهادت کتبی و حضوری داده است. مقامات قضایی ایران تایید کردند که بر بدن ستار بهشتی که هفته گذشته در بازداشتگاه نیروی انتظامی زیر شکنجه درگذشت آثار کبودی دیده می شود. سایت کلمه می افزاید ابوالفضل آبدینی در اعتراض به انتقال خود به زندان اهواز تهدید به اعتصاب قضا کرده و سایر زندانیان بند 350 زندان اوین نیز در همراهی با وی از پذیرش قضای روزانه خودداری کردند. بلیت هواپیما در تهران، گزارش شده که قیمت بلیت پروازهای خارجی از روز چهارشنبه گذشته 2 برابر شده است. مدیران آژانس‌های فروش بلیت به خبرگزاری ایسنا گفتند دلیل افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی قطع اعتبار دلار 1226 تومانی به پروازهای خارجی بوده. این گزارش می‌افزاید که بهای بلیت پروازهای خارجی از روز چهارشنبه با دلار 2492 تومان محاسبه شده است. وزیر اقتصاد ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که دلار 1226 تومانی از سه روز دیگر وجود نخواهد داشت و نرخ دلار و سایر ارزها به طور روزانه و در مرکز مبادلات ارزی تعیین خواهد شد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد امور دارایی ایران اعلام کرد که نرخ ارز مرجع 1226 تومانی از این به بعد فقط برای دارو و مواد غذایی اختصاص می‌یابد. بنا به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که از اول آذر ماه نرخ ارز مرجع برای دیگر موارد وجود نخواهد داشت و نرخ ارز به طور روزانه و بر اساس نرخ مرکز مبادلات ارزی تعیین می شود. آخرین قیمت دلار به نرخ ارز مبادلاتی در روز پنجشنبه 2488 تومان بوده است. وزیر اقتصاد همچنین این اتهام را که دولت با حذف ارز مرجع در کسب سود بیشتر از فروش ارز است رد کرد و گفت تعرفه ورودی برخی کالاها را کاهش می دهیم. با نرمک بزن، نرمک بزن، بوت چه با نرمک بزن تا روح باز آید به تن، چون زنی بر نام شمس دین تبریزی بزن. مطرب و بحر خدا، مطرب و بحر خدا، تو غیر شمس الدین مگو. مطرب و بحر خدا، تو غیر شمس الدین مگو. بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن شمس دین و شمس دین و شمس دین نیروی و بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین نیروی و بس. تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن. مطرب و بحر خدا، مطرب و بحر خدا، تو غیر شمس الدین مگو. مطرب و بحر خدا، تو غیر شمس الدین مگو. بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تن شمس دین و شمس دین و شمس دین میگو بس، شمس دین و شمس دین و شمس دین میگو بس. تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن، تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن. مطرب و نرمک بزن، نرمک بزن. مطرب و نرمک بزن تا روح باز آید به تن، چون زنی بر نام شمس دین تبریزی بزن. مطرب و نرمک بزن، نرمک بزن. توجه شما رو به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو الواز جلب می‌کنم. تشخیص آلزایمر 20 سال پیش از ابتلا، نشانه ای از بروز آلزایمر قبل از 20 سال بسیاری برای محققان آسان شده. یعنی با تحقیق در 20 سال قبل و از دست دادن 20% سلول ها میتوان تشخیص داد که در آینده 20 سال آلزایمر، همون فراموشی، به سراغ چه کسی خواهد اومد. درمان قبل از این بیماری مانع از آسیب دیدن حافظه و تفکر میشود. درمان قبل باعث مانع از آسیب دیدن حافظه و تفکر می شود. این تشخیص قبل از 10-15 سال علایم اون تشخیص داده میشه و قبل از اینکه سلول‌ها آسیب بیشتری ببینن. پزشکان نگران بیمارانی هستن که برای معالجه دیر متوجه میشن و دیر به سراغ پزشک میروند. در واقع موقعی که بیماری خود را نشان دهد مغز به تحلیل رفته است. دکتر اریک ریمن یکی از دانشمندان این مطالعه میگه با بافته ها حاکی از تغییرات مغزی که سالها پیش از آن که خود را نشون بده آغاز شده است. تحقیقات دانشمندان آمریکایی زمانی بیشتری برای درمان در اختیار پزشک میگذارد. بهتر شما هم این مطلب رو به دیگران انتشار دهید برای سلامت خود قبل از آن پیشگیری کنند. اگر دوستانی داری که به فراموشی مبتلا هستن حتما ازشون بخوان که با دکتر خودشون مشورت کنن. بله، نتایج جدید دیگر منتشر شده که بسیارم مفیده که اینو بشنویم. نتایج جدید نشون میده که تنهایی طولانی مدت مغز را به گونه ای تغییر میده که افراد مبتلا کمتر میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن. این تحقیق میگه جوانانی که مدت‌ها تنها میمونن در بخش‌های از مغز که یلین ماده سفیدی که برای رفتارهای احساسی مهم و حیاتی است کمتر تولید می شود. نتایج این مطالعه در دانشگاه بوفالو و دانشگاه پزشکی میتسینا انجام شده توانایی مغز برای پذیرش تغییرات زیست محیطی را نشان می دهد و پیش از این ماده سفید رنگ تغییرات را افسردگی دیده می شد. در این تحقیقات نقش یلین را در اختلالات روانی نشون می دهد. خلاصه مسائل بسیاری در تنهایی رخ می دهد که بهتر است از امروز به فکرش باشیم. مطلب دیگه که خدمتتون میخونم، استعمال دخانیات باعث 2 نوع سکته، 14 سرطان و 80 بیماری میشود. استعمال دخانیات باعث 2 نوع سکته، 14 سرطان و 80 بیماری میشود. بر اساس تحقیقات این رقم به دست آمده و گفته شده که 90% مبتلایان به سرطان ریه سیگاری هستند. این تحقیقات نشون داده سرطان های لب، زبان، دهان، روده، کبد، پروستات، خون، سینه و پوست با سیگار در رابطه است. او اشاره به کسانی کرده که 15 سال مرتب سیگار مصرف کردند و ریه خود را تخریب نمودند و کسانی که 20 سال روزی یک پاکت سیگار کشیدند بیشترین آسیب به آنها رسیده است. با اشاره به اینکه سرطان ریه سرطان خاموش بدون درد به حساب میاد، به همین دلیل به ورزشکاران گفته می شود از سیگار، چپق، قلیان دوری کنن، چرا که مغز برای انجام بهترین عکس‌العمل به اکسیژن مناسب نیاز دارد و استعمال دخانیات می تواند باعث کندی رسیدن اکسیژن به مغز شود. بعد از تحقیقات علت بیشتر بیماری مرگ ناگهانی را سیگار می دانند. از عمده ترین سرطان حنجره استعمال و مصرف سیگار و الکل است. سیگار و الکل باعث سرطان های زبان و دهان هم می شود. مطلب دیگه خدمتتون میگم، عوارض مهم کاهش سری به روی بدن. بسیاری از روش های گوناگون برای کاهش وزن وجود دارد و مطلبی هم درباره کاهش سریع وزن منتشر شده که کارشناسان تغذیه میگویند کاهش سریع وزن باعث اثرات مضر در بدن میشود. علاوه بر چینی چروک که ایجاد میشود، کمبود ویتامین، املاح معدنی، کالوری بیشتری که ما جمع کرده بودیم به خاطر نخوردن پس از مدتی باعث کاهش وزن میشود. سوء تغذیه در رژیم غذایی، کمبود انرژی، ریزش مو، کمبود پروتئین و افسردگی. سخن آخر، با کم کردن سریع وزن که یک کار غیر استاندارد و روش غیر منطقی است، به بدن خود آسیب میرسانیم. مؤثرترین شیوه لاغر شدن ورزش است که با رژیم کمی انجام میشود. آخری مطلبی هم که خدمتتون میخونم، اگر دختر میخواهید یا پسر چه باید بکنید، اگر پسر میخواهید چه باید بکنید. خیلی از خانواده ها میخوان به دلخواه خودشون فرزند داشته باشن یا فرزندانشون هم دختر باشه هم پسر. این راهکار بسیار سخت و پیچیده است، اما راهکاری ساده ای هم هست برای رسیدن به داشتن دختر یا پسر. توسط محققان توصیه می شود که تحقیقات نشون داده زنان نگران و مضطرب بیشتر صاحب فرزندان دختر می شوند، در عوض زنان خونسرد بیشتر پسردار می شوند. به اعتقاد دانشمندان در دوره بارداری رژیم غذایی نقش دارد و این در رشد جنین هم بی تأثیر نیست. بر اثر تشخیص هورمون استرس نزدیک به 75% زنان دختر می آورند و زنانی که خونسرد و آرام هستند پسر به دنیا می آورند و زنان خونسرد بیشتر برای ناباوری به پزشک مراجعه می کنند. در مدت تحقیقات معلوم شده زنانی که از میوه و سبزی استفاده می کنند در دوران بارداری رژیم سالمی دارند، دختر به دنیا می آورند. البته در زنانی که پسردار می شوند سدیم و پتاسیم رو بیشتر مصرف می کنند. این شامل موز و سیب زمینی می شود. توی نبزه خوبه تکرار، تا تو طبیبی آس بیمار توی محبوب شب من محبوب عشقی تو شده شد با نگاه مثل ماه قصه های جون پناه دلم از من گرفتی نمیدونی چه قشنگ بود اشتباه تو که جون منی عمر منی کبیرم و انگار که بارون منی تو درمون دل دیوونم ارحم و آرامش این روح و تنی ابیرم اون رو که بودن مانی تو در مون دل دیوونم ارحم. توجه شما را به مجله ورزشی ساعت رادیو هلبرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازم به فوتبال، راجب تیم ملی فوتبال ایران. روز چهارشنبه گذشته مسابقه مهمی در گروه تیم ملی فوتبال ایران انجام شد که ایران میزبان تیم فوتبال ازبکستان بود، منتها شکست خانگی سختی رو خورد و ازبکستان موفق شد تیم ملی ایران رو در استادیوم آزادی با نتیجه 1-0 شکست بده و تیم ملی ازبکستان به صدر جدول برسه و کره جنوبی هم با 7 امتیاز با تفاضل گل بهتر نسبت به ایران دوم و تیم ملی فوتبال ایران با 7 امتیاز تفاضل گل کمتر نسبت به کره جنوبی در رده سوم قرار داره. از گروه ایران دو تیم اول و دوم راهی مسابقات جهانی 2014 برزیل خواهند شد. متاسفانه ایران اگر تیم ازبکستان رو در تهران شکست میداد شانس بیشتری را برای حضور در جام جهانی 2014 پیدا میکرد. تیم ملی ایران سه بازی باقی مانده رو که باید حداقل 2 پیروزی کسب کنه، 6 امتیاز و 7 امتیاز هم داره، میشه 13 امتیاز که امیدواری هست که بتونه به جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا بکنه. اما نسبت به بازی با ازبکستان نتیجه شگفت انگیزی پایانی بر هفته سیاه بود. هفته سیاه از این نظر میگن که تیم فوتسال ایران در جام جهانی تایلند که هفته گذشته برگزار شد حذف شد. تیم فوتسال ایرانی که در رده جهانی جزو 10 تیم برتر هست و در رده هفتم فوتسال جهان ایستاده. این یکی باخت فوتسال بود که حذف شد و یکی دیگه هم باخت مهم تیم ملی ایران از تیم ملی ازبکستان بود که سایت فیفا فدراسیون جهانی فوتبال پیروزی ازبکستان مقابل ایران و نتیجه عجیب و شگفت انگیزی خواند. رسانه خبری در ایران هم این شکست را پایانی بر هفته سیاه فوتبال ایران نامیدند. اشاره رسانه خبری همونطوری که گفتم ناکامی‌های متوالی تیم ملی جوانان ایران و در مسابقات جوانان آسیا و تیم ملی فوتسال در جام جهانی 2012 تایلند و همینطور شکست ازبکستان بود. می‌پردازم به گزارش آقای مهدی رستم‌پور در وبسایت رادیو فردا. در روزی که تیم ملی فوتبال ایران میتوانست با غلبه بر ازبکستان مسیر صعود به جام جهانی 2014 برزیل را هموار کنه، در ورزشگاه آزادی و برخلاف انتظارات و پیشبینی‌ها مغلوب این تیم شد. وبسایت فیفا پیروزی ازبکستان مقابل ایران را نتیجه عجیب و شگفت انگیز خوانده. رسانه‌های خبری در داخل ایران هم این شکست را پایانی بر هفته سیاه فوتبال ایران نامیدن. اشاره اونا به ناکامی‌های متوالی تیم ملی جوانان ایران در مسابقات جوانان آسیا و تیم ملی فوتسال در جام جهانی 2012 تایلند بود. به رغم آن که هنوز 3 بازی دیگر تا پایان این رقابت‌ها باقی نمانده، از هر گروه 2 تیم می‌توانند جواز حضور مستقیم در جام جهانی را دریافت کنند. موجی از ناامیدی در رسانه‌های داخل ایران، سایت‌های خبری، شبکه‌های اجتماعی ایران دیده می‌شود. تخمین باور عمومی در صعود به جام جهانی که پس از پیروزی مقابل کره جنوبی تقریبا به 100% رسیده بود، با شکست مقابل ازبکستان تا نزدیکی‌های هیچ تنزل می‌یابد. اما در بازی ایران و ازبکستان قضاوت داور اماراتی و کمک اولش که اون نیز اهل امارات عربی بود بحث برانگیز بود. در نیمه اول گل محمد نوری آفساید اعلام شد که به گواه کارشناسان بین المللی داوری در فوتبال ایران این گل صحیح بوده است. در همین زمینه فدراسیون فوتبال ایران شکایتی مبنی بر اعتراض به عملکرد تیم داوری تنظیم و به فیفا ارسال کرده است. کمیته داوران این فدراسیون اعلام کردند که چند بار صحنه گل را بررسی کرده و درباره صحت و سلامت گل به یقین رسیده است. طبق اعلام فدراسیون، حتی یکی از ناظران فیفا نیز فیلم را دیده و سالم بودن گل محمد نوری را تایید کرده. فیلم مجموعه اشتباهات داور همراه با نامه به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شده است. در همین حال کارلوس کیروش مربی تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان بازی راهی کشورش پرتغال شده. با توجه به در پیش بودن رقابت‌های غرب آسیا در ماه آذر، او 2 هفته آینده به تهران باز می‌گردد. خبرگزاری ایسنا نوشته که سرمربی تیم ملی ایران به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از فدراسیون ایران ناراضی است. حالا ببینیم رسانه‌های رقیب تیم ملی ایران چی نوشتند. در لبنان که یکی از تیم‌های همگروه ایران هست، روزنامه الدستور نوشت که باخت عجیب ایران از ازبکستان وضعیت گروه اول را برای سود مدعیان پیچیده کرده. ازبک ها که در تهران میزبان قدرتمند خود را شکست دادند به صدر گروه رسیدند و موقعیت مطلوبی برای صعود به دست آوردند. از نگاه این روزنامه، یعنی روزنامه الدستور، غیر از کره جنوبی بخت سایر تیما از جمله لبنان نیز همچنان محفوظ است. روزنامه فرانسوی زبان دوجور لبنان هم نوشت که با این باخت که دومین ناکامی ایرانی ها در مسیر جام جهانی است، وضعیت تیم کیروش یعنی تیم ملی ایران برای صعود بیش از پیش به خطر افتاد. در کره جنوبی هم که دیگر تیم همگروه ایران است، روزنامه چوسان نوشت که انتظار می رفت ایرانیان در خانه و پس از برد مقابل کره جنوبی در ماه گذشته با حمایت تماشاگران پرشمار خود برد دیگری را کسب کنند، اما چهارشنبه شب این باور شکل عینی به خود نگرفت، زیرا ازبک‌ها به طرز شگفت انگیزی مقابل تیم قدرتمند ایران پیروز شدند. این روزنامه کره جنوبی در ادامه گزارش خود آورده ایران با توجه به امتیاز زمین و تماشاگر بیشتر از مهمان صاحب توپ بود و موقعیت‌های گل قابل توجه هم داشت، اما ازبک‌ها از کمترین فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کردند تا انتقام شکست بازی رفت را بگیرند. در سایر رسانه‌های منطقه روزنامه الاقتصاد عربستان ناکامی ایران را باعث داغ شدن تنور رقابت در گروه نخست دانست. سایت الکاس قطر هم به موقعیت مشابه ایران و قطر در جدول ردبندی و دیدار بعدی ایران که در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد اشاره کرده. روزنامه المستقله بغداد هم نوشت ازبکستان با تک گل باکایف و ارسال زیبای جباروف در ورزشگاه آزادی انتقام گرفت تا با 8 امتیاز به تنهایی در صدر جدول ردبندی گروه 1 قرار بگیره. این سایت المستقله به گل مردود اما مشکوک تیم ملی ایران نیز اشاره کرده است. تیم ملی فوتبال ایران همونطوری که اشاره شد در ادامه مسیر صعود به جام جهانی 2014 شکست خانگی 1-0 مقابل ازبکستان شد. حمید درخشان کاپیتان سابق تیم ملی در گفتگوی با رادیو دویچه وله جوانب متفاوت این بازی را ارزیابی کرده. توجه شما را به این گفتگو جلب می کنم و با پخش این گفتگو مجله ورزشی ما به اتمام میرسد. درود بر آقای حمید درخشان، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی تیم فوتبال داماش گیلان. آقای درخشان، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار حساس مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 شامگاه چهارشنبه 14 نوامبر در تهران 1-0 مغلوب ازبکستان شد. بازی رو کلا چطور دیدین؟ خدمت شما عرض کنم که ما شروع بازی رو خیلی خوب انجام دادیم، شروع خیلی خوبی داشتیم و میتونستیم که تو اون فرصتهایی که به دست آوردیم صاحب گل بشیم، که خوشبختانه به یه گل هم رسیدیم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه داور رو مردود اعلام کرد یه مقدار بعد از اون ما اون شرایط تهاجمی و اون حس جنگجویانمون از دست رفت، یه مقدار آروم شدیم، دست که اون باید اون رو ادامه میدادیم و میتونستیم به گل دوم و شاید گل اولی که میشد ثبت کرد رسیم. متاسفانه ما بعد از اون گل خیلی فشار رو زیاد نکردیم، این ازبک ها بودن که تونستن کنترل کنن این فشار ما رو و بازی رو در اختیار بگیرن، به همین خاطر ازبک ها میدونستن که نمیتونن تهاجمی بازی رو کنن و تمرکزشون رو باید در دفاع کردن در درجه اول داشته باشن و بتونن که به یک امتیاز در خانه حریف خانه باشن و برگردن. اما متاسفانه ما اشکالی که داشتیم و در حوزه کنم داشتیم این بود که خط دفاعی ما توان سرزنش خیلی پایینه و متاسفانه میانگین قلبی ما توی خط دفاعی خوب نیست و همین باعث شد که ما اگر در بازی کره یه مقدار شانس آوردیم رو ضربات ایستگاهی، ولی اینجا متاسفانه این اتفاق نیفتاد و فرصتی رو دادیم که تیم ازبکستان بتونه به گل برسه. در واقع ما خط دفاعیمون توانایی بازی هوایی رو نداره و متاسفانه همین هم یکی از نقاط ضعف ماست که نتونستیم رو پوشش بدیم و باعث شد که فرصتی بدیم به حریف و حریف رو صاحب گل بکنیم، گلی که خیلی حساس و سه امتیازه بود و در صورت این اتفاق افتاد. اما در مرحله بعدی که میتونستیم به گل برسیم با آوردن عباس فرد که سرزن تیم ما هست و اضافه کردن مهاجمای خودمون، باز هم دستور کارمون به نظر من یه مقدار ایراد داشت. بازی مستقیم از روبرو خوب برای خط دفاعی تیم حریف ساده تر بود، ضربات رو راحت تر میزد. تصدی که ما وقتی عباس فرد رو آوردیم باید از کناره ها بیشتر نفوذ میکنیم و از ارسال کناره ها میتونستیم شانس رسیدن گلمون رو زیاد بکنیم، که این کار اتفاق نیفتاد و متاسفانه از اون وسط زمین داخل دایره سعی میکنیم توپا رو ارسال بکنیم، که این به نظر من یه مقدار برای فوروارده ما که پشت دفاع بود سخت بود، ولی برای دفاع حریف کفش راحت‌تر بود. در واقع ما وقتی تعویض هم کردیم فرصت 100% رو گیر نیاوردیم، مثل اون فرصتی که حتی به گل تبدیل شد که در آفساید قرار داشتیم. یعنی در واقع ما توپ ارسال کردیم ولی اون توپی رو که ازش باید استفاده میکردیم یا فرصت خوبی رو خلق میکردیم نکردیم. در واقع بازی مستقیم ما هم جواب نداد و نتونستیم که اونطوری که باید و شاید از فرصت یا خلق کنیم یا از فرصت های به دست اومده اون که وقتی خلق نشده دیگه فرصتی هم نمیشد به دست آورد. در مجموع ازبک ها تونستن هم خوب دفاع کنن هم از کار ایستگاهیشون به گل برسن و در نهایت سه امتیاز حساس این بازی رو بگیرن. بله آقای درخشان، حالا اجازه بدین یک نگاه بکنیم به سه بازی باقی مانده. ایران دو بازی داره در خانه حریف در قطر و در کره جنوبی و یک دیدار خانگی مقابل لبنان. با دو پیروزی جواز صعود به جام جهانی هنوز در دسترس خواهد بود. ببینید، من فکر میکنم که بازی با لبنان اون تو تهران، اصلا من شک ندارم که ما این بازی رو با اقتدار و با هر فشاری هم که شده برنده خواهیم شد. اما بازی که برای ما اهمیته و در خونه حریف، بازی با قطریه که امروز خود قطر بازیشو برده، در واقع خود قطر هم یکی از مدعیان جام جهانی هست. من اعتقاد دارم اون بازیمون در خونه حریف یه مقدار سخت خواهد شد برای ما، چون در اصل اونها هم به این انتظار هستن که بازی بسته رو در مقابل تیم ایران انجام بدن تو خونهشون و با میزبانی و در اصل امکاناتی که دارن میخوان از این امکانات استفاده بکنن. امیدوار هستن که ما در واقع تیر خلاص رو توی قطر بزنیم که بتونیم سمچاز بازی قطر رو بگیریم، که من اعتقاد دارم بازی تهرانمون سمچاز رو ما در کیسه داریم، اصلا شک اون ندارم. ولی بازی با قطر رو مطمئنم یک بازی سخت خواهد شد، که اون خودش بازی سرنوشت سازی برای ما که بتونیم انشالله راهی جام جهانی بشیم. آقای درخشان، فوتبال ملی ایران همی همیشه یک فوتبال احساساتی بوده. حالا این باخت خانگی مقابل ازبکستان تا چه حد میتونه فشار روحی روانی رو بر روی بچهای تیم ملی وارد کنه و این تیم رو داخل کما بکنه؟ طبیعی این شکست خوب نیست. اصلا هیچ شکستی برای هیچ تیمی خوب نیست. چرا که تیمی که راهی جام جهانی است. خب مسلماً این شکست تاثیراتی خواهد داشت. امیدوارم که ما فراموش کنیم این شکست رو، چون سه تا بازی بدیم این چطور بازی میتونه دو تاش برای ما سرنوشت بشه که حتی ما اصلا به بازی کره فکر نکنیم. چه کنیم که ما باید این دو تا بازی رو در هر صورت ببریم و راهی جام جهانی بشیم، که اگر ان شاء الله این اتفاق بیفته ما رفتن به جام جهانی اون دور از دسترس نخواهد بود. ولی میخوام به شما بگم که بازی حساس ما رو، بازی که میتونه سرنوشت ما رو خیلی تعیین بکنه، بازی با قطر ما که توی قطر انجام میشه. نقش کادر فنی و سرمربی تیم ملی ایران کارلوس کیروش رو در این ناکامی تا چه حد میتونین ارزیابی کنین؟ ببینید در هر صورت باخت رو از نگاه تمام کارشناسان در چشم مربی و کادر فنی میبینن. شاید بگن که تعمیداتی که برای بردن باید انجام میشده انجام نشده. ولی این چیزی که میگم برای ما های زمینیت، ببینید ما نوع بازی کردنمون این دقایق پایانی نوید بازی خوبی رو ندادیم که فقط بازی بلند و مستقیم بازی بکنیم. به نظر من شکل خوبی نداشت. این هم برمیگرده به مربی ما که میتونست بازی این تغییرات رو توی دقایق پایانی بده، نوع سیستم بازی ما رو عوض بکنه یا دستور تاکتیک ما رو عوض بکنه. شما میدونید که ما سالهاست با همین روش بازی میکردیم. اما کارلوس کیروش که در این بازی محروم بود و بازی رو از روی سکوهای تماشاگران در استادیوم آزادی دنبال میکرد. خب چرا میتونست اون نمونده که دستیاراش رو داشت، میتونست ارتباط برقرار بکنه، میتونست پروسه باز تلفنی دستورات رو بگه. من اعتقادم بر اینه که اصلا نیازی نبود که به این مسئله تا برسه. این میتونست در تمرینات هفته گذشته در زمانهایی که فرصت داشت حداقل دو تا تاکتیک رو تو دستور کارش داشته باشه، که چه زمانی که گل میخوره چه زمانی که میخواد گل رو بزنه. حداقل این کارو میتونست تو هفتههایی که فرصت داشت انجام بده و اینجا میتونه که با یه دستور حالا کوچیک این تغییر رو بده یا با یه تغییر تاکتیکی رو جز کارش عوض بکنه. من اعتقاد دارم که خود مربی نقش داره در نوع بازی کردن بازیکنان. آقای حمید درخشان، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی تیم فوتبال داماش گیلان، با سپاس از شما برای این گفتگو با دویچه وله فارسی. من تشکر میکنم. به جای تو اونجا بود گرمت رو ساختم، نشستم با انگشتم تمسا رو پرداختم، یه موج سنگین اومد حساب پای تو خود، پیکرت در هم شکست، موج دریا تو رو خود. دریا همون دریا بود، شلها همون شلها بود، صبح و غروب دریا مثل گذشته ها بود. به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. عشق خدایی داشتم، از هم رهایی داشتم، آشن داغ ساحل تنه گرمت رو ساختم، نشستم با انگشتم اون ساحل رو پرداختم، یه موج سنگین اومد حساب پای تو خود، پیکر در هم شکست، موج دریا تو رو بود. دریا همون دریا بود، ساحل همون ساحل بود، موج غروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو، به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود.